رفتیش میخونه با علی بنتون براتون. داد و فریاد بزنم تو عروس بندری میکنی در به درم، بیا دردت به سرم تو بازم بشین پلوم، تو که مال ما بشی تو رو روی ابرا ببرم. قربونه اون چشات برم، بازی نکن با این دلم، چقدر ناز داری تو انقدر نسو سر به سرم. عشق ما هم تا نداره، از عشقی پروا نداره، توی شهر ما تکه امروز و فردا نداره. ما میخوام بیای تو قلبم تو عروس ماشی، ما میخوام که با تو باشم تو مال ماشی. ما میخوام بیای تو قلبم تو عروس ماشی، ما میخوام که با تو باشم تو مال ماشی. ما میخوام بیای تو قلبم تو عروس ماشی، ما میخوام که با تو باشم تو مال ماشی. ما میخوام بیای تو قلبم تو عروس ماشی، ما میخوام که با تو باشم تو مال ماشی. زیاد قلبم و آتیش میکشه، نکنه یه وقت بخوای بری رچی ازم تو سرسری، واسه به دست آوردنت ما میزنم به هر دری. عشق ما هم تا نداره، از عشقی پروا نداره، توی شهر ما تک امروز و فردا نداره. نکنه یه وقت بخوای بری رچی ازم تو سرسری، واسه به دست آوردنت ما میزنم به هر دری. ما میخوام بیای تو قلبم تو عروس ماشی، ما میخوام که با ماشی. ما میخوام بیای تو قلبم تو عروس ماشی، ما میخوام که با تو باشم تو مال ماشی. ما میخوام بیای تو قلبم تو عروس ماشی، ما میخوام که با تو باشم تو مال ماشی. ما میخوام بیای تو قلبم تو عروس ماشی، ما میخوام که با تو باشم تو مال ماشی.